A majomhimlő egy nyállal, testnedvekkel terjedő vírus, amely lázzal, duzzadt nyirokcsomókkal és fájdalmas kiütésekkel jár, de általában enyhe lefolyású. A hólyagok elsősorban a kezeken, lábakon és az arcon jelentkeznek. A jelenlegi megbetegedések túlnyomó többsége egy enyhe, nyugat-afrikai törzsből származó vírus okozza, amelynek 1%-os a halálozási aránya. A kongói törzs súlyosabb, az akár 10%-os halálozással is járhat. A legtöbb ember közvetlenül állatoktól kapja el a majomhimlőt, amelyet bár először majmokban fedeztek fel 1958-ban, manapság jellemzően rákcsálók terjesztenek Nyugat- és Közép-Afrikában. Meglehetősen ritka, hogy egy ember egy másik szemétől kapja el a fertőzést. Na akkor, ha mégis sikerül elkapni egy másik embertől, akkor büszkének kell lenni? Szerintem az a fontos, hogy értsük meg, hogy mi ez a majomhimlő. Ez a majomhimlő, ez egy vírusos betegség, ami nem veszélytelen, viszonylag kellemetlen és látványos tünetekkel jár, de az esetek döntő többségében minimális kellemetlenségek után felépül az, aki elkapta, és az 1%-os halálozás az nem azt jelenti, hogy a populáció 1%-a, tehát a 10 millió emberből 1% meghal, hanem azt jelenti, hogy a jelenlegi gyógyszerekkel, a jelenlegi felkészültséggel, a jelenlegi egészségügyi rendszerrel, meg korfával körülbelül azt jelenti, hogyha 1000 ember megfertőződik, abból 10 meghal, de mindjárt rakjuk mellé, hogy az influenzának a letalitása is olyan 0,7%, azt hiszem, tehát hogy annak is viszonylag magas. Ugyanezeket az adatokat hallgattuk a COVID elején, ott is az 1%-ra próbálták belőni. Nem, ott 4-5%-ot mondtak az első alkalommal, lefelé. És onnét ment lefelé, amíg leértünk. De ugyanúgy relativizálás zajlott, és nem tudom, hogy ebben most azt lássam, hogy elszomorodom, mert nem hiányzik még egy járvány, amikor az előző éppen a legenyhébb állapotára szelidült, vagy ez most megint egy alkalom arra, hogy megint minden nap minden sajtótermékben megjelenjen egy cikk, és így nem azt mondom, hogy pánikot keltsenek, de gyakorlatilag így széttematizálja a közbeszédet. Egyúttal meg nem lennék olyan felelőtlen, hogy ez nem, tudod, nem kutatod ki, nem nézed meg, mi a forrása, nem készülsz fel esetleg gyógykezelésekre vagy vakcinációra, de hogy nekünk már azonnal újra virológus jelmezt kell öltenünk, úgyhogy a COVID-ban még fél lábbal benne vagyunk, ez így nem hangzik jól. Hát nem hangzik jól, és azért az a helyzet, hogy ugye a COVID-ot azt megsemmisítette az ukrán háború, az ukrán háborút az atomháború meg most már ment le, és most már így senki nem veszi annyira komolyan. Mint témát, hogy ugye nem mint jelenséget, hanem mint sajtót témát. Hát, vagy jelenséget, vagy mint témát, a fene tudja, nem tudom. Lehet, azóta igen. Csak a téma volt, úgy érzed? Hát a fene tudja, hogy mi történik, ahhoz nincsen hozzáférésünk, egy biztos, hogy az ukrán háborúig így folyamatosan ijeszgettek a COVID-apokalipszissel, és az ukrán háború után meg az atomapokalipszissel, és most azért látszik, hogy a majomhimlő apokalipszis az rendesen fenyeget, mert azért a napi 1-2 cikkes átlag már van, úgyhogy tudom én, az egész világon van 80 fertőzött. Tehát, hogy, és így van a napi 1-2 cikkes átlag a különböző portálokon. De mindez meg 10 országban, tehát ilyen szempontból meg már van értelme szemmel követni. Azt nem tudom, hogy van-e értelme ráhúzni a következő egy hónap, vagy ki ez tudja, nem mennyi valami, idő sajtótematikája. Bocsánat, de nem valamiféle nosztalgia, hogy most így ezek ilyen betegségekben gondolkozunk, hogy így, hogy az érint minket, és az hoz minket össze, ez a rettegés és félelem. Hát nem is nosztalgia, inkább az egy nagy közügy iránti igény. Igen. Amit nem tudhatunk, tehát hogy egy valami vallásszerű dolog, tehát lehet, hogy engem is megérint, meg téged is, és hasonló, nem tudhatod. Hasonló ilyen tűz körüli élménye van ennek, hogy mindenki összegyűlik, és van egy dolog, amiről tudnak még beszélni, mert az életük annyira nem nem sablon, vagy annyira sok kis buborékból áll össze, hogy nehéz megtalálni, hogy mi az, amiről a másik is tud. És íme ezek a covidok, ukrán háborúk és majomhimlők éppen adott esetben szolgáltatnak legalább valamit, mintha mindannyian néztétek volna a Dallas. Csak hát egyik sem vidám, némelyik egészen véres ezek közül. Nyilván az ukrán háborúban az a nehéz, hogy az nagyon lokális, tehát hogy az nem tud így terjedni. Mondjuk nyilván az atomháború meg igen, az, tehát az, hogy megtette a globális hatást, de hogy valójában ezt nem igazán lehet tovább fokozni. Szerintem különben ezt a covidos, meg ezt a vírusosat sem, mert hogy vannak ígéretek, tehát hogy ezek így elhangzanak, de hogy nem igazán átélhető, vagy várható, hogy mikor jön ki a következő, az őszi sorozat a Covidból, és azt ilyen monkeypoxnak fogják hívni, és akkor új szereplőkkel, meg ilyesmikkel jelenik meg. Szerintem az van, hogy van egy nagy világvége igény, tehát hogy mindig kell egy aktuális világvége, amint tudunk rettegni, és az a helyzet, hogy van a médiának, a tömeg szórakoztatásnak, vagy tömegrettegtetésnek egyfajta klikvadász logikája, és van, ami az egészre rátelepül, van a politikának és a gazdaságnak is egyfajta logikája, és azért azt látni kell, hogy miközben a Covid az tömegek számára volt elképesztően nagy csapás olyan értelemben is, hogy a munkáját vesztette el, hogy megsemmisült a vállalkozása, stb. Eközben, meg bizonyos szektorok meg szárnyaltak, és soha nem látott profitot termeltek ki. Tehát, hogy a világ, azt hiszem, mit tudom én, 10 leggazdagabb embere, miközben a Covid-járvány tartott, és tömeges volt globális szinten is az elszegényedés, addig ez a 10 leggazdagabb ember, mit tudom, meg másfélszerezte az egyébként is krőzusi vagyonát. Tehát, hogy emögött, a pánikok mögött, az ilyen típusú rettegtetés mögött azért szerintem kőkemény gazdasági érdekek is lehetnek, és hogyha vannak, akkor nyilván a majomhimlő is egyre-egyre veszélyesebb, és egyre-egyre komolyabb fenyegetésnek fog tűnni. Miközben azért én azt gondolom, és nem valami fajta, nem vagyok a semmilyen fajta darwinizmusnak a híve, de azt gondolom, hogy egy 1%-os letalitású betegség az egész egyszerűen nem az a szint, ahol a társadalmaknak a olyan típusú döntéseket kell hoznia, ami a mindennapjainkat érinti. Nyilván a hatóságoknak, a gyógyszergyáraknak, stb. Az egészségügyi intézményeknek fel kell készülni, de a mi mindennapjainkat ez nem kéne, hogy érintse. Akár csak olyan szinten se, hogy napi beszámolót kapjunk arról, hogy honnét, mit tudom én, Belgiumba vagy Angliába találtak egy vagy két beteget. Ez nem az lehet most, ahogy így mondod, hogy mennyien meggazdagodtak, meg vagy átalakult végül is az életünk. Ez nem úgy van, hogy igaziból ezt a mutatványt egyszer lehet megcsinálni? Tehát most már kialakult az a rendszer, sőt készen is voltunk arra, hogy home office-toljunk. Ez olyan volt ez a Covid, persze borzalmas volt az egészségügyi része, de hogy így társadalmilag, kollektívan egy főpróba volt. Végül is készen állunk arra, hogy home office-ba toljuk, hogy fenntartsuk ezt a társadalmat úgy, hogy karantén, stb. És hogy ez olyan, minthogyha így ebben a gazdasági világban is, ugye sokaknak ez egy csomó nyereséget hozott, ahogy te is mondtad. Még egyszer meg lehetne ezt a nyereséget csinálni, hogyha jön egy ilyen következő vírusos? Szerintem ezt egy ideig lehet. Tehát új kommunikációs produktumról 2 év alatt nem húzod le az összes bört, hanem van benne 10-15 év, mire igazán kiöregszik, és majd az a legrosszabb eset, ha pont 10-15 év múlva, amikor már mindenki azt mondja, hogy én már egy következőbe köszönöm szépen, igen, véres kézzel fogok szaladgálni, és a maszkot a tarkomon fogom hordani, mert nem érdekel az egész, akkor fog jönni a 40%-os mortalitású keményebb sztori, ami tényleg megtizedeli, de még nagyobb károkat okozhat. Tehát amikor már a farkast kiáltanak jelenségnél tartasz, akkor ez nem, szerintem ezt el lehet sütni többször egyébként. És figyeljetek, még az jutott eszembe, hogy a hívvel kapcsolatban, mert most ugye följött ez a majom himlő, hogy az meg a 90-es években volt egy ilyen nagy vírusos, nagy trend, én pont akkor voltam kicsi, és nagyon érdekes volt ugye ez az egész sztori, meg megmozdult a világ, meg emlékkoncertek, meg Freddie Mercury, meg stb., hogy ebből a szempontból innen megnézve, az is egy ilyen globális vírus volt, akkor ott mennyire volt reális az a félelem, vagy az lehetett hát az első ugyanúgy után? Reális volt a félelem, hát az nagyjából majd minden esetben halállal végződött, és ma meg ott tart nagyjából, hogy egy HIV fertőzöttnek olyan alacsonyra tudják vinni a vírus számát, hogy konkrétan alig fertőz. Nyilván gyógyszert kell szednie, aminek májkárosító hatása és egyéb mellékhatásai vannak, de túlélheti nyilván a májbetegség kialakulásáig, vagy valami másig, amiben egyébként meghalna. Míg ezzel szemben valószínűleg aki HIV fertőzött lett, lehet, hogy mit tudom én, 1-2 éven belül meghalt 1981-ben, meg 85-ben. Úgyhogy nem véletlen a pánik, és az sem véletlen, hogy most már nem akkora tematika, mivel elkészültek a hozzá megfelelő gyógyszerek, azt az embert azt hiszem pont most engedik ki, akit bebörtönöztek azért, mert ezeknek a gyógyszereknek az árait mesterségesen olyan magasan tartotta, hogy nagyon sokan nem fértek hozzá a gyógymódhoz. Vagy nem biztos, hogy ő volt, de egy ilyen gyógyszerkópé az épp most szabadul a híres, kellemes vezérigazgató. Viszont rá 2 évre nem jött egy újabb. Tehát, hogy azért ott eltelt, ez a 90-es években volt, mondjuk 93, vagy 96. Aha. Hát hogy az és a rossz ízléstelen hasonlatom van, hogy a kommunikációban is ilyen fast fashion-szerűen dobáljuk ki a nagy ügyeket, és ülünk rá másikra. Nem azt mondom, hogy kreálunk, csak egyszerűen választunk egy alkalmasnak tűnőt, hogy akkor fusson, de lecseréljük még mielőtt kicsit a fejős tehén korszaka után már be van készítve a következő. Az elmúlt napokban majomhimlős eseteket jelentettek egyebek közt az Egyesült Királyságból, Portugáliából, Spanyolországból, Olaszországból, Svédországból, Franciaországból, valamint az Egyesült Államokból és Kanadából is. A WHO szerint világszerte mintegy 80 fertőzöttet és megközelítőleg 50 gyanús esetet jelentettek 11 országból. Majomhimlő gyanúval szállítottak kórházba egy embert Ausztriában, jelentette vasárnap az ORF osztrák közszolgálati televízió. A tájékoztatás szerint a 35 éves bécsi férfit éjszaka vitték kórházba, miután enyhe lázat mutattak ki nála, az arcán pedig kiütések keletkeztek. Néhány órával később megerősítés nyert, hogy a férfit valóban himlővírus fertőzte meg. A férfin bőrrel változások láthatók és influenza-szerű tünetei vannak. Állapota stabil. De az osztrák egészségügy tényleg tud valamit, tehát hogy Magyarországon mikor kerülsz kórházba aznap este, hogyha enyhe lázat Lágod, mutatnak igen. ki, és kiütés van az arcodon. Tehát akkor azt mondja a körzeti orvos másnap reggel, mert nem éjszaka, mert éjszaka nem diagnosztizál ilyeneket, azt mondja, hogy hát nézzük meg, hogy lemegye a láz, a kiütéssel majd elmegyünk valahova. Tehát ez is egyébként már szerintem a pániknak a része, hogy amint van valami, ami csak kicsit így gyanús, egyből mentőautó megy érte, viszik, vizsgálják, stb. Tehát, hogy lehet, hogy már 4-5-ször átment rajtunk, mert ugye ez a majomhimlős először támad, tehát, hogy 2000-es években volt, vagy 3-4 majomhimlő hullám, és lehet, hogy azok is voltak ilyen nagyok, csak egész egyszerűen nem volt ennyire kiélezve rá a járványügy, és a majomhimlőnél tudni kell, hogy az emberről emberre terjedés az gyakorlatilag akkor fordul elő, mai tudásunk szerint, hogyha szexuális érintkezés, szexuális együttlét van. Tehát ilyen értelemben, mint a HIV-hez hasonlóan, tehát hogy ez borzasztó nehéz elkapni. Tehát emberről emberre gyakorlatilag csak szexuális úton terjed. Tehát úgy van ez a pánik, és ugye ez a hír is, hogy Bécsben már enyhe lázzal valakit kórházba vittek, már úgy jött a magyar sajtóba, hogy már Bécsnél jár a majomhimlő. Már mindjárt itt van Magyarországon. Lépd el nagy, csúnya lábakon, és lassan így betör az országba. Azért itt a felsorolásban ugye azt halljuk, hogy 11 országban ütötte eddig fel a fejét, nem tudom, hogy Ausztria közte van-e, mármint a 11-be beleszámoljuk-e, de közben 8 olyan országot hallottunk, ami 1-től 1-ig ez a jóléti, Európai Unió, vagy Észak-Atlanti, tudod, USA, Kanada, hogy egyelőre azokat az országokat halljuk, akik hát képesek utazgatni a világ bármelyik szegletébe. Aztán ebből az szokott lenni, hogyha mégis egy komolyabb járvány lesz belőle, akkor hát ezt elhurcolják azokba az országokba is, akik hogy mondjam, házhoz nem jöttek volna el érte, de sikerült oda is eljuttatni. Mivel a himlőt 1980-ban felszámolták, és a himlő elleni védőoltások megszűntek, ennek következtében a világ lakosságának 70%-a már nem védett ellene. Ez azt jelenti, hogy más ugyanabba a családba tartozó vírusok, például a majomhimlő ellen sem védettek. A majomhimlő már 2003-ban, illetve 2018-ban és 2019-ben is felbukkant. A szakértők szerint szükség van egy új generációs vakcina és kezelés kifejlesztésére, mert a vírusos betegség a himlő felszámolása után hátrahagyott űrt fogja betölteni. Nekem az az érzésem, hogyha itt védőoltás lesz, akkor gondolom lesz belőle német 3000 forintért, meg kínai 18 000-ért. Igen. Beszerzési és áron. És egyébként szerintem ez is egy ilyen tipikus marketing, meg tipikus gazdasági nyomásgyakorlás, amikor megjelenik a szakértő, és a médiában nyomásgyakorol a döntéshozókra, hogy igenis kellenek oltások, igenis ki kell fejleszteni újabb vakcinákat. Nyilván ez azt jelenti, hogy az állam adjon milliárdokat ilyen típusú projektekbe, mert szükséges, mert itt iszonyú nagy a veszély, pedig hát 2002-ben sem történt ez meg, pedig 2018-ban. Most egyébként lehet, hogy kell, csak valahol ilyen végtelen ijesztő, hogy ezeket a szakmai vitákat, ezeket nem a nyilvánosság előtt kell folytatni. Tehát, hogy erre valójában nincs értelme, mert egy átlag ember képtelen megérteni, hogy az a pénz, mit tudom én, hogyha van hozzá rendelve x milliárd dollár, az elége, vagy a tízszerese kell, vagy a százszorosa kell. És ezekre nyilván különböző matematikai modellek, különböző járványszimulációk vannak, és azokhoz kell hozzárakni azokat az összegeket, amik megvédik az emberiséget, vagy megvédik az adott társadalmat. Nem lehet ezen a szinten beszélgetni, meg kommunikálni róla, és amikor megjelenik ez a fajta nyomásgyakorlás a napi sajtóba, az engem tényleg kifejezetten zavar, mert azt érzem, hogy egy nem tisztességes játékot játszik itt valami gyógyszergyártó cég. Értem ezt a gondolatot, de valahol a tudománynak is bizonyítania kell magát, tehát hogy így meg kell mutatnia magát, hogy miért van értelme. Tehát amikor itt most nem feltétlenül a gyógyszergyárak megbízottai, hanem egyáltalán egy tudós, mert szerintem állást kell foglalnia abban, hogy ő miben hisz, és hogy ezt valahol ezt a dilemmát igenis át kell adnia, mert hogy egy óriási rétege a nyugati társadalomnak a tudomány alapú, tehát ez a társadalom eleve ilyen, és az, hogy most vannak olyan helyzetek, amikor konkrétan az orvostudománynak ilyen eredményei vannak, hogy megint meg tudja menteni az emberiséget, illetve most ez szerintem nagyon érdekes volt az, hogy mivel be voltak oltva, abba hagyták a himlőoltást, és most a 70%-a, jól látom, már nem védett ellene. Tehát aki 80 olyan... után született, vagy mit tudom, 78 után született, nem tudom, hogy hány éves korban adtak himlőoltást, azok nincsenek beoltva. Tehát, hogy itt tényleg itt van már egy kicsit túlmutat ezen a egy generációs, vagy hogy hogyan gondolkozunk, mert hogy van egy olyan, amit úgy gondolták, hogy akkor már nincs szükség az oltásra, de mivel nincsen oltva, ezért x év után újra érzékeny az emberiség erre a típusú betegségre. Tehát itt ebben a helyzetben én szerintem nagyon sokkal érdekesebb különben, mint amikor arról beszélünk, hogy a Covid-ot be kell oltani, vagy nem. Itt most tényleg van valami olyan nagyobb mozgás, ami az emberi fajról szól, hogy, hogy igen, a vak végül is az oltások értelmesek, abba is lehet hagyni őket, de mivel most már a 70% nincsen védve, ezért újra támadhat ez, és hogy ebben a helyzetben én szerintem nagyon fontos, hogy a tudomány oda meg tudja mutatni magát, hogy igen, ezen dolgozunk mi, ezért fontos ezt fönntartani, meg menni orvosnak, meg kutatni, szóval van értelme. A Tibi atya fölpaprikázta magát, azt írta, hogy egyre több szerkesztőség érzi újságírói kötelességének, hogy a majomhimlő nevű világviszonylatban sem ekkora betegszámokat, sem produkáló betegséggel pánikoltasson. Szerintem ezek tényleg nem fognak leállni a gondosan felépített társadalmaink tönkretételével, a pánikhangulat miatti felfoghatatlan emberi és anyagi károk okozásával. Emögött semmiféle tájékoztatási szándék nincs, azt írja, hogy a narcisztikus média munkások csak lejáratják a sajtó hitelét, és ezek a pánikoltató vírus címek célja kizárólag a hatalmuk fontosságának érzete, csak hogy ebbe a fertőzésben nem ők halnak bele, hanem mi, és ír meg más dolgokat is. Ugye, de nekem ez úgy hangzik, egyrészt valahogy populista ez az álláspont, mert persze, hogy mérges, és annak az embernek, aki mondjuk sokat bukott azon, hogy a koronavírus közben korlátozták a munkavégzését, vagy elvesztette az állását, vagy elvesztette a családtagját, vagy elvesztette a mozgásának a szabadságát, az jól érzi magát attól, hogy egy harcos, mérges hang azt mondja, hogy nem, megállj, ilyet többet nem. Csak valahogy egyoldalú ezt a sajtón számon kérni. Az tény, hogy egyelőre több újságcikk született, mint ahány beteg van. De százszorosan. Ezerszeresen. Ugyanakkor ez nem egy sajtótermék, hanem ez egy valóban egy vírus, amihez kapcsolódóan a tudomány, az orvosok, a WHO, a kormányok, és mindenki asszisztált ahhoz, hogy ez bizonytalanságukban kellően komolyan kezeljék, mert nem tudják, hogy végül is mivel állnak szemben. Tök jogos a felháborodása, meg szerintem így ezt lehet jó érzéssel olvasni, de azt hiszem, hogy nem egyedül a sajtó nyakába varható. Ebben az állapotban viszont, amikor valami friss, amikor 80 megbetegedés van, akkor azt hiszem, hogy a sajtó érkezik meg először. Igen, én még a Bertára reagálnék, hogy én is fontosnak gondolom abszolút a tudomány, tehát, és fontosnak tartom, hogy a tudomány az, amelyik egyébként a COVID kapcsán elképesztő pofonokat kapott. Ugye azért jól emlékszünk, hogy két havonta változtatta meg a tudomány a maga álláspontját, ami egyébként normális, mert a tudomány ilyen, hogy a tudomány is folyamatosan tanul, és folyamatosan lesz okosabb, de két havonta változtatta meg azt az álláspontját, amik egyébként meg olyan arroganciával közölt mindenkivel szembe, hogy na, mi vagyunk a tudósok, ez így van, és így lesz, és ha jön az oltás, vége lesz a betegségnek, jó, nem lesz vége a betegségnek, de ha jön az oltás, már senki nem fog meghalni, jó, az se igaz, meg fognak sokan halni, de mégsem annyian fognak meghalni, és így folyamatosan ment a tudománynak a lejáratása, egyébként javarészt a tudósok részéről, és szerintem pont ugyanebbe a helyzetbe vagyunk, amikor a szakértők azt mondják, hogy szükség van egy új generációs vakcina és kezelés kifejlesztésére, mert a vírusos betegség be fog törni. Tehát, hogy egyrészt van egy működő terápia. Miért van szükség újra? Tehát, hogy ezt azért el kell magyarázni. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogyha nem jó ez az antibiotikum, hanem kell másik, akkor miért kell? Miért nem jó az? Miért nem jó a régi vakcina, amivel kinyírtottuk a himlőt? Miért kell újat kifejleszteni? Tehát, hogy egész egyszerűen ezek nem egy tudósnak a szavai, lehet, hogy persze nem így hangoztak el azon a sajtótájékoztatón, lehet, hogy ez már a sajtónak a felelőssége, ez nem egy tudósnak a szavai, ez egy lobbistának a szavai. Egy lobbistának a szavai, aki ijesztget, aki pénzt kér, aki Szélszes. Hatalmat és befolyást akar, és ez végtelenül devalválja a tudósokról alkotott képünket, meg a beléjük vetett bizalmunkat. Ahogy a Tibi atya úgy fogalmaz, hogy az hogy ezzel közép és hosszú távon aláássák a saját sajtójuk hitelét, ha még van hová, a sajtóval kapcsolatban, azt hiszem, hogy ez a felfújás, feltornászás, ez aláássa az orvosok hitelét, a tudomány hitelét és a kormányok hitelét egyaránt. Kicsit nekem monomániás volt ez az írás, hogy itt majd mindenről a sajtó tehet. Minden, amit leír, az igaz minden jelentős résztvevő intézményre. Türkmenisztánban betiltották a koronavírus szót a sajtóban és az utcán. Az állami ellenőrzési média többé nem említheti a koronavírust, és a szó eltűnt az egészségügyi információs füzetekből, amelyeket iskolákban, kórházakban és munkahelyeken osztogattak. A türkmén hatóságok ezzel a döntéssel párhuzamosan betiltották a maszkviselést is. Megvédték a gyerekeket. Ez jó. Igen. Ez is a kezelés egy módja. Tehát, hogy én ezért mondom, hogy a fene tudja, hogyha egy jelenséget nem tudunk megnevezni, egy jelenségről nem tudunk beszélni, akkor vajon létezik-e az a jelenség? Ez az örök dilemma. Szerintem meg olyan, mint van az a vicc, hogy tudod mit, medve? Meg a szájmaszkodat.